Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 3:05, og din vært de næste 3 timer hedder Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. I forgårs der udkom koldkrigsbogen Ulve, Får og Vogtere. Den har kostet 10 millioner kroner og er betalt af dig og af mig, af de danske skatteydere. Og den har taget forfatteren 10 år at skrive. Har det så været pengene værd? Ja, nu har du chancen for at dømme selv. Journalist og Ph.D. i historie Frederikke Ingemann debatterer nu med forfatteren. Velkommen til det her debatprogram, kan vi godt kalde det, med dig, Bent Jensen, professor emeritus, historiker og chefforfatteren, chefen for det her store værk, der nu foreligger, som hedder Ulve, Får og Vogtere. Og I lytter også til undertegnet, som hedder Frederikke Ingemann. Og jeg er journalist, men jeg er også Ph.D. i internationale forhold og har skrevet netop op om det samme emne, nemlig Danmark og den kolde krig, dog kun frem til 1968, altså fra 45 til 68. Og Bent Jensen, jeg er vitterlig oprigtig glad for, at du har sagt ja tak. Jamen, jeg er også glad for at få lejlighed til at, til at være her i dag. Fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed heller, at sidste gang du og jeg mødtes, der var det på den konkurrerende kanal, nemlig Danmarks Radio i P1, til en debat i anledning, nemlig af, at min PhD lå færdig. Mm. Og jeg havde nogle konklusioner omkring den militære trussel i forhold til Danmark, som ikke var den samme som dine konklusioner. Mm. Og siden da har vi faktisk ikke haft lejlighed til at diskutere emnet. Og i dag der skal vi jo så rundt om det her store værk, som er på cirka 1500 sider. Og selvom vi godt nok har tid, så kan vi selvfølgelig ikke nå alle emner i bogen. Men jeg vil håbe, at vi virkelig kan nå ned i substansen og komme ud over den skyttegravskrig, som jeg mener, at anmeldelserne af din bog i virkeligheden understøtter, hvor at anmeldelserne har været delt i for og imod i forhold til, om det var en borgerlig eller en venstre, centrum-venstre avis. Vi skal lige have præciseret helt kort de nyeste konklusioner for det her værk. Mm. Hvad er det? Jeg synes for det første, det er den der, og det er jo det hele starter med, det er en beskrivelse af Sovjetunionen som militært industrielt kompleks. Jeg mener faktisk i al beskedenhed, eller i al ubeskedenhed, at det her er, der findes ikke på danske tilsvarende værk, der i den grad har bygger på sovjetiske kilder, russiske kilder, som beskriver Sovjetunionen som det, jeg kalder militært industrielt kompleks, og som de selv kaldte det, nogle af de allerøverste. Sovjetunionen var organiseret som sådan en krigsøkonomi. Det er det ene. Det andet, det er det der miserable danske forsvar. Det mener jeg heller ikke har været beskrevet i så, eller det har det ikke, og på så bred en kildebasis, som der er brugt i det der værk. Og det tredje, det er fodnotepolitikkens konsekvenser. Vi lægger ud med at tale om truslen fra Sovjetunionen. Nærmere betegnet den militære trussel fra Sovjetunionen, altså det, man også kalder den ydre trussel mod Danmark i perioden under den kolde krig fra 45 til 91. For den står helt central i din tolkning og forståelse af perioden, og dermed jo også i denne her bog. Bent Jensen, var der en ydre trussel mod Danmark under den kolde krig? Ja. Det var der, men bare lige at sige ja, det er selvfølgelig for kort. Man skal lige være klar over, at jeg gør ikke gældende nogen steder faktisk det modsatte, at der lå, hvad skal vi sige, en sovjetisk plan om et uprovokeret angreb på Danmark, eller for den sags skyld på Norge, eller på Holland, eller hvad man nu skulle sige. Men mit synspunkt er det, at alene i kraft af, at Danmark lå så tæt på Sovjetunionen og på Varsava-pakten, som vi gjorde, med den der lille indsø, som Østersøen er, det er det eneste imellem. I kraft af det der formidable militærapparat, kombineret med den der meget aggressive ideologi, marxismen, leninismen, som styrede Sovjetunionen, der var der en militær trussel, som gudskelov aldrig nogensinde blev virkelig gjort. Kom ikke til udfoldelse. Men den var der i hele perioden. Og det du jo, spørgsmålet er jo så, hvor akut og hvor reel den trussel er. I din bog, der skriver du på side 171, at Sovjetunionen og Warszawapagten udgjorde en reel trussel mod Danmark under den kolde krig. Og så er der et citat, og det var en trussel, og der henviser du så til dronningens decembertale 2012. Umiddelbart herefter, så skriver du dog, vi må slå os til tåls med, at spørgsmålet ikke kan besvares definitivt. Ja, det er rigtigt, fordi vi er jo i den der beklagelige situation, at man kan ikke få adgang til de gamle sovjetiske militære arkiver, og slet ikke på det niveau, heller ikke de politiske, på det niveau, hvor de her spørgsmål må være blevet drøftet, og hvor der vel må ligge et eller andet materiale, som kunne kaste mere lys over det her. Og jeg tror ikke, det sker. Det sker slet ikke i min tid, måske heller ikke i din tid. Du er jo noget yngre. Jeg tror ikke, det vil komme frem. Nej, fordi der skal vi nok også gøre lytterne opmærksom på, at hvis man reelt skulle gå ind og se på Sovjetunionens hensigter bag trusselsbilledet, så skal vi faktisk have adgang til det, der i dag hedder præsidentens arkiver. Og til politbyråets arkiver, fordi i den sovjetiske struktur og organigram, der var det der, beslutningerne i virkeligheden blev truffet. Og de er meget, meget solidt lukket ned den dag i dag. Der har været nogle ganske små sprækker af nogle enkelte russiske historikere, der har fået. Jeg har faktisk fået nogle ganske, ganske få ting, som jeg har brugt i en tidligere værk, men det er ingenting i forhold til det, der må ligge der. Nej, der må ligge meget, men vi har det jo så ikke. Man kan sige, de sovjetiske kilder, i dag russiske, som du bruger. Hvor er de forskningsvis fra? Jamen, der er, for det første, så er der heldigvis blevet offentliggjort noget fra det der politbyrå, som var det øverste organ. Hvor der sad, men meget lidt. Hvor der sad repræsentanter for den øverste politiske ledelse, men hvor jo også KGB-chef og også forsvarsministeren havde sat. Så man kan sige, der sad simpelthen sådan en koncentreret, der sad alle de, der havde fat i håndtagene i det sovjetiske maskinrum. Og der, der kastes der noget lys over de her ting. Så er der gudskelov også en masse højt placerede folk, både politikere og rådgiver på meget, meget højt niveau i Centralkomiteen, som har udgivet deres erindringer. Og så er der en lang række militære skribenter, militære strateger, deriblandt både militære og politiske, som har gjort rede for, hvordan Sovjetunionens syn på, altså militærdoktrin, og herunder ikke mindst, hvordan de så på kernevåben. Og det er, synes jeg, meget, meget skræmmende at læse, fordi i modsætning til det, mange troede, jeg har nu aldrig selv troet på det, men den dominerende opfattelse hos vestlige strateger, især civile strateger. Det var, at Sovjetunionen nok tænkte, ligesom vestlige strateger gjorde, at kernevåben, det var afskrækkelsesvåben, det var ikke noget, der kunne bruges på slagmarken. Og der mener jeg, der er der overvældende dokumentation for nu, at de opfattede det som slagmarksvåben, som skulle indsættes, hvis der blev krig. Ja. Jeg har også nogle af de undersøgelser, det er jo så for eksempel østtyske militære efterretningsarkiver, som jeg også har arbejdet i. Og jeg har også læst øvelsesplanerne for Warszawapagten, som jo omfattede Østersøområdet, ikke? Og hvor kernevåben helt klart også der var en del af, kan vi sige, den militære planlægning. Problemet er bare, at der uagtet, at vi ikke har adgang til politbyråets arkiver eller til præsidentarkivet i Rusland, så er vi ikke i stand til at afdække det reelle forhold mellem kapabilitet, altså mellem den militære evne og den politiske hensigt. Nej, det er jeg er fuldstændig enig i. Det er vi ikke. Men jeg synes, man skal understrege, når man taler om de her øvelsesplaner. Man planlægger ikke militære øvelser det ene år efter det andet over en lang årrække, hvor det hele tiden går ud på at en offensiv militær strategi. Alle de øvelser. Hvis ikke det var for at øve virkeligheden. Det er klart. Og så ved jeg godt, alle de der øvelsesplaner, de forudsætter et vestligt angreb, ja, som man svarer på. Men hvad betyder det? Det er man nødt til også at forholde sig meget kritisk til, fordi det er klart, altså ifølge den sovjetiske propaganda, der var Sovjetunionen jo fredselskende, det var altid imperialisterne, der var de aggressive. Og derfor må man meget nøje se, hvilke betingelser skulle der efter sovjetisk opfattelse være opfyldt for, at de kunne iværksætte det, de ville kalde et defensivt angreb. Alle samtlige af de øvelsesplaner, jeg har læst mig igennem i arkiven, og det er også, som du mange, der er det altid et svar. Det sovjetiske angreb er svar på et angreb. Ja. Så kan du sige, ja, vi ved godt i Vesten, at NATO var ikke en angrebspagt, men anerkender du den paranoia, Stalin besad og efterfølgeren i virkeligheden også for et vestligt angreb? Nej, det kommer an på igen. Man er nødt til at være meget konkret og meget præcis. Der er en bestemt episode, som har spillet en kæmpe stor rolle i 80'erne, nemlig den her såkaldte Able Archer. En NATO-computerøvelse fra efteråret 1983. Den har man gjort et kæmpe nummer ud af. Ikke mindst har DIS udredningen gjort et kæmpe nummer ud af og mente, at på grund af den amerikanske provokerende politik, så var der en reel fare for et kernevåben. Katastrofe på det der tidspunkt. Og der er der simpelthen bare at sige, det er varm luft hele vejen igennem. Der er intet belæg for det der. Der er hverken i den sovjetiske politiske, øverste politiske ledelse, den øverste sovjetiske militære ledelse, blandt militære strateger, blandt rådgivere. Der er ingen, der kender noget til den der paranoia på sovjetisk side. Vi har jo lovende købet tilføje sådan en lille, hvad skal vi sige, dansk krølle på det her. Vores udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, han var faktisk på besøg i Moskva. Han besøgte Gromyko lige præcis på det her tidspunkt, hvor de skulle have siddet og dirret deres skræk i Kreml og var så bange. Og der havde han nogle meget, meget afslappede sådan samtaler med Gromyko, som for øvrigt forærede ham et jagtgevær. Jeg tror ikke, Gromyko han ville have siddet og, for at sige det rent ud, og spildt sin tid med noget så forholdsvis ubetydeligt som en dansk udenrigsminister, hvis han havde ment, at de stod lige på randen af en kernevåbenkrig. Men til gengæld kan man mene af, at det er bevist i diverse kilder, at det skriver du faktisk også selv i din bog, at det de sovjetiske ledere sagde åbent udadtil, reelt også var det, de mente indadtil. Ja, i mange tilfælde. Men gælder det ikke paranoia-tankegangen? Jamen, paranoia-tankegang, altså at de reelt frygtede et vestligt angreb? Jo, igen skal man være meget, meget præcis. Det er rigtigt, at den der, hvad skal vi sige, sådan på det generelle plan, den der opfattelse af, at den kapitalismen var ved at rådne, og der var katastrofestemning, altså proletariatet blev mere og mere forarmet i de vestlige lande, og det gik fantastisk godt under socialismen og sådan noget. Alt tyder på, at de troede på den propaganda. Men, og det får jeg også til, det betød ikke, at de ikke var i stand til at lyve, hvis det var det, de ville. Det betød heller ikke, at de ikke, når det drejede sig om noget meget, meget konkret, for eksempel militære forhold, der havde de faktisk en meget pragmatisk og en meget realistisk vurdering. Det havde Stalin egentlig også selv i sin mest forrygte periode. Men jeg har også læst, jeg vender igen tilbage til de østtyske militære efterretningsarkiver, fordi det er interessant i og med, at vi ikke kan få adgang til de tilsvarende sovjetiske. Og der er møder på allerhøjeste plan, som giver udtryk for den her paranoia. Dokumenter, som er tilstilet, kan vi sige, ligesindet. De vil jo ikke have grund til at udtrykke i et forum, kan man sige, hvor der propagandaen ikke havde hjemme. Så vi anerkender trods alt, at der var denne her skepsis. Det bliver vi nødt til. Jeg vil ikke, selvfølgelig ikke afvise, at den ikke har været der på enkelte punkter. Jeg taler her mere generelt, og jeg afviser fuldstændig og absolut den der myte om, at der var en vældig, at der var udsigt til, at jorden skulle gå under i oktober 1983. Forsvarets efterretningstjeneste, de definerer den militære trussel sådan her. Truslen er lig med evne gange hensigter. Ja. Vi ved, at Sovjetunionen var Vesten militært overlegen. Men hvis man ganger det, lad os kalde det x'et, med et 0, fordi vi ikke ved noget om hensigten, så giver det 0. Nej, nu er det ikke matematik, vi taler om her. Du bruger selv formlen. Ja, men det er ikke en matematisk formel. Det er sådan en praktisk, hvad skal vi sige, anvisning sådan i det daglige arbejde. Men der er i øvrigt ingen modsætning, synes jeg, til det, jeg siger, eller det Forsvars efterretningstjeneste sagde, fordi De mente heller ikke, at der var en trussel i den forstand, at der forelå planer om et uprovokeret angreb. Men det er vigtigt, når man skal definere truslen, og det var det, jeg startede med at sige, man ser først på den militære evne, det der formidable militære apparat, og så ser man på den der meget, meget aggressive og uforsonlige marxistiske, leninistiske ideologi, de havde. Det er det, der tilsammen gør, at der var en reel trussel, som gudskelov aldrig blev udløst. Hvor stor fare satte denne her, som du kalder reelle militær trussel, Danmark for? Jamen, i sidste instans, så havde det jo været nationens udslettelse. Det ville du også se. Ja, det havde det været, men nu taler vi om, hvad det var. Jamen, vi kan jo ikke. Du ved jo selv, hvordan det var, ikke? Og jeg ved det også, fordi jeg har gennemlevet hele perioden. Vi har talt om den ydre militære trussel mod Danmark. Nu skal vi tale om den indre trussel mod Danmark under den kolde krig. Sammen med mig her i studiet sidder Bent Jensen, professor emeritus og chefforfatteren for værket om Danmark og den kolde krig, Ulve, Får og Vogter, der udkom her i tirsdags. Bent Jensen, den indre trussel mod Danmark i bogen, den omhandler spioner, agenter, påvirkningsvirksomhed fra sovjetisk side i forhold til politikere, journalister, venstrefløjsmedlemmer. En samlet betegnelse for det, der bruger du begrebet røvere i den grønne danske skov. Var der røvere i den grønne danske skov? Ja, det var der da bestemt. Der var, altså hvis vi skal starte med dem, jeg tror, de fleste er enige om. Moskva havde jo simpelthen i Danmark et parti, eller et apparat, eller et agentur, eller hvad man siger. Det hed Danmarks Kommunistiske Parti, som var stramt styret, finansieret, og ovenikøbet i sådan en grad styret, at deres partiprogrammer blev forelagt til godkendelse i Moskva. Det er den ene trussel. Det var ganske klart et apparat, som ikke var loyalt over for den danske nation, men som havde placeret sin loyalitet i Moskva, i Østberlin, i Warszawa, i den socialistiske lejr. Hvor farlig var DKP for Danmarks sikkerhed og selvstændighed, skråstreget samarbejde med Vesten eller placering i Vesten? Jamen igen, altså det er meget svært sådan at sige på en skala fra 1 til 100 eller sådan noget. Vi ved, at de havde den der bestandige rejseaktivitet, hvor de diskuterede forskellige ting med deres chefer i de lande, der vi lige har talt om. Vi ved, at de havde blandt andet som opgave at finde, de var talentspejdere og udpege folk fra deres egne rækker eller sympatisører, som kunne bruges, som var potentielt egnet til at være spioner. For den sovjetiske tjeneste, vel at mærke. Vi ved, at det er noget, jeg diskuterer meget indgående, fordi det er også svært at komme til, om de havde et illegalt eller et hemmeligt apparat. Det havde de formentlig. Det er meget svært i sagens natur at finde ud af. Har jeg rent ellers, at du skriver netop om, at Forsvarets Efterretningstjeneste også har undersøgt, om DKP havde illegal sabotagevirksomhed eller planer om det. Og der konkluderer du, ret mig, hvis jeg husker forkert, at det er der ikke noget, der tyder på. Jamen det er så Forsvarets Efterretningstjeneste. Nu taler jeg om mine egne konklusioner. Fordi Forsvarets Efterretningstjeneste, de inddrager ikke de der meget, meget interessante aflytninger, som man havde i en periode der, hvor man aflyttede Alfred Jensen, hans kone Ragnhild Andersen. Ja, men det fremhæver du også. Og der taler de faktisk om et illegalt apparat. Ja, men Bent Jensen, vi kan vel godt blive enige om, at DKP, selvom de havde den her rejseaktivitet med Sovjetunionen, udgjorde en, skal vi sige, forsvindende del af den danske befolkning, ikke sandt? Jo, de kunne jo ikke rigtig få den der elskede arbejderklasse til at stemme på sig. Nej, men hvor farligt var de så? Jamen, det er sådan set i en situation, hvor det gælder om for eksempel at sprænge elektricitetsværker eller broer. Eller, men de gjorde det jo ikke. Ved jeg. Nej, fordi der kom ikke krig, og derfor gjorde de det ikke. Men så er det jo en hypotetisk fare. Ja, men det er igen, du vil gerne have det hele til at være hypotetisk. Nej, det er det da. Man har et parti, som er fuldstændig i lommen på en fjendtlig stormagt. som var uhyre velorganiseret og disciplineret, som i givet fald ville kunne have udført forskellige operationer. Og det, der er det sådan set ligegyldigt, om der er 50.000 eller 150.000 danske civile borgere, der stemmer på dem eller ej. Det er jo ikke dem, der skulle ud og udføre det her. Men hvis der ikke var 10, 50 eller 100.000, hvor mange du nu siger, til at udføre de her aktiviteter, så var faren vel til at få svært. Jamen det er der ikke. Sådan nogle kommandoaktioner der, de kræver ikke ret mange mennesker, og det ved kommunister først og fremmest. Vi forud for bogen her, Ulve for vogtere, der kendte vi godt til DKP's afhængighed af Moskva, også hvad angik finansiering. Det er jo forskningsresultater, som både du og jeg har kendt i mange år. Jeg kunne godt tænke mig at se lidt nærmere på nogle af de andre røvere i den grønne danske skov, som kommer frem her i bogen. Først og fremmest vil jeg gerne lige sige, at jeg har bemærket, at i store dele af beskrivelsen af de her såkaldte røvere, der har du ikke nogen selv førstehåndskilder. Der bruger du i stor grad Jakob Andersens bog, De Røde Spioner, som kilde. Ja, har du fundet nogen nye røvere/spioner/KGB-agenter, som vi ikke kendte, før den her bog kom? Ja, men desværre har Politiets Efterretningstjeneste og Justitsministeriet og Statsministeriet pålagt mig ikke at offentliggøre oplysninger, og slet ikke at tale om navnene. Men flere steder, der beskriver du nogle af de her røver i meget generelle termer. Skal det forstås sådan, så for uden, hvor du netop gør opmærksom på i det her pågældende tilfælde, der har myndighederne ikke givet mig lov til at bruge materialet, taler du om, at du har set andre ting, som selv ikke i de generelle termer? Det gør jeg. Jeg taler om, at jeg har set en gruppe på omkring 25-30 mennesker. Jeg nævner også en af dem, som jeg anser for, at han må have været utrolig betydningsfuld. Der var en, det er ham, du mener, som er person, lige så farlig som andre højt. Der var ansat på Moskva, som lod KGB-officerer komme ind gentagende gange. Ikke alene på ambassaden, men egentlig er allerhelligste, hvor den hemmelige telegram gik mellem ambassaden og Udenrigsministeriet i København, og hvor der også var generelt NATO-trafik. Han må have været en utrolig værdifuld kilde. Er siddende der. Og han er en blandt flere. Du navngiver en hel del, blandt andet som har fungeret som spioner, står det som i bogen, altså en statsborger, der fik udleveret kort, dansker, som fik udleveret kort over havneforholdene i Skotland, ved en havn i byen Leith, eller Leith hedder det vel. Andre, som har en taskkorsmodel, som havde det, du kalder tætte og mistænkelige forbindelser til en teolog, historiestuderende, og så videre. Og så er der den her formentlig store fisk, som du ikke må komme nærmere ind på. Andre. Men det interessante i det her, det er, at hvis vi gør konklusionen over alle de spioner/røver, du nævner ved navns nævnelse, så er der i ingen af sagerne rejst tiltale. Nej. Så det er, hvis... Men det er, der har mange mennesker jo en meget mærkelig eller en forkert opfattelse af det der med tiltale. Der er mange, mange hensyn, der spiller ind. Det er også noget, jeg skriver udførligt om i bogen. Der er mange andre end rent juridiske og strafferetlige hensyn, der spiller ind ved sådan nogle spørgsmål, om der skal rejses tiltale. Og den danske regering, ikke mindst den danske udenrigstjeneste, var generelt af den opfattelse, at der skulle rejse så få straffesager som muligt, fordi man ville ikke genere forholdet, ødelægge forholdet til Moskva. Jo, men... Og derfor er det ikke noget som helst bevis for noget som helst. Ja, det kunne det vel være, hvis man havde vurderet, at de havde været til fare for Danmarks sikkerhed? Nej, der er mange, mange andre hensyn, som sagt, der spiller ind. Fint, men hvad trods alt, hvad mener du så om den almengældende domspraksis i Danmark, der siger, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevis? Det gælder vel trods alt også for de her mennesker? Jamen selvfølgelig, og jeg siger jo heller ikke, at de er skyldige. Jeg siger bare, at der er en række sager, som den danske offentlighed ikke må få kendskab til, fordi det forbyder den danske regering. For det første nu er det ikke rigtigt. Der var en, der var tilstillet af de danske politiske mod at skille. Jeg omtaler flere af dem på 2 år. Ja, med i militær spionage. Ja, og det må ikke omtale. Der var også andre, nej. Hverken hvad han gjorde eller hans navn. Det er det ene. Det andet, det er altså, jeg bliver nødt til igen at sige, der er en gruppe på 25-30 mennesker, hvor nogen har begået, efter min vurdering, alvorlige, vi kalder det forbrydelser simpelthen, ikke? mod den danske stats sikkerhed. Og de findes i alle lag af samfundet. Der er fra udenrigstjenesten, der er inden for militæret, der er inden for forskningsverdenen, der er inden for universitetsverdenen. Men spørgsmålet er jo, hvad skade de gjorde, så at sige? Jamen det kan jeg jo ikke, må jeg ikke fortælle. Nej, men så er det oplysningen vel ikke særlig meget værd, så er jo, det vel at anklage det. Folk for noget, som jamen, de ikke ved, om de har gjort. Jeg nævner ikke engang deres navne, fordi det må jeg ikke. Men jeg mener da, at jeg som et minimum må have ret til over for den danske offentlighed at gøre opmærksom på, når nu den danske offentlighed har bedt mig om at undersøge det her. Der findes simpelthen en gruppe mennesker, som I ikke må få, altså hvis aktiviteter I ikke må få at vide. Jeg anklager ingen. Jeg siger bare, at jeg har ikke lov til at oplyse om det til min store ærgelse. Og til vores store ærgelse. Ja, måske. I dag i Millionærklubben. Vil du købe en Mærsk-aktie, Mogens Vad? Nej. Vil du gøre det, Lav Svendsen? Jeg vil ikke sige, at jeg vil købe den, fordi jeg tror, at den bliver 20% mere værd i år, men jeg vil godt købe den for at ligge med den. Tilbage i 80'erne, ikke? Jo. Der sad vi og snakkede om, ej, hvor er det forfærdeligt. Amerikansk skilt, den stiger og stiger, ikke? 30 år senere, det er der så ikke. Så er den sted. Samme. Og markedet, det er så gået som raket. Jeg mener faktisk, at det her marked er, det er ved at blive en kamp på nerver. Okay. Ja, fordi det er sådan et spørgsmål om, at vi har haft et bullmarked, ikke? Det kan alle jo få øje på. Så spørgsmålet, hvor langt løber det her bullmarked, ikke? Hvis jeg er lavest nede på aktier, så har jeg 70% de penge, jeg bruger til aktier, i aktier. Det er også svært. Altså, vi har været i den her branche i 30 år, ikke? Hvis vi skulle være negativ og være short hele tiden. Jeg er jo selv, det ikke vi er. Vi kan ikke leve uden skjort. Vi kan ikke leve uden. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Klokken er nu blevet 15:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og lige efter et kort nyhedsoverblik, så fortsætter vi med interviewet med historiker Bent Jensen. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen udtrykker stor bekymring over situationen på den ukrainske halvø Krim. Her indtog bevæbnede mænd i morges de lokale regeringskontorer og hejste det russiske flag over bygningen. This morning's action by an armed group is dangerous and irresponsible. I urge Russia not to take any action that could escalate tension or create misunderstanding. Få opfordrer russerne til ikke at gøre noget, der kan optrappe situationen. Det gjorde han inden et møde i NATO, hvor den tilspidsede situation i Ukraine er på dagsordenen. Lektor i russiske og østeuropæiske studier ved Københavns Universitet, Flemming Splidsbol, siger her om NATO's melding. Det er en advarsel til Rusland om at ligesom holde sig inden for grænserne i forhold til Ukraine. Samtidig må jeg så sige, at hvis der skulle udbryde uroligheder på Krim og russiske tropper intervenerer, så har jeg svært ved at se, at NATO vil engagere sig. Så Ukraine er jo ikke et NATO-land. Russerne har desuden sat deres jagerfly i alarmberedskab langs grænsen til Ukraine. Markant flere udlændinge sigtes for at arbejde ulovligt i Danmark. Antallet er steget til det dobbelte fra 2010 til 2013. Sidste år blev 626 personer sigtet for at arbejde ulovligt, skriver Jyllandsposten. Det er typisk i restaurations- og rengøringsbranchen og i kiosker, at de finder illegalt arbejde. Forbyd rockerbander og giv politiet mere tid til at efterforske anden kriminalitet. Sådan lyder opfordringen fra Politiforbundets formand Claus Oxfeldt, efter at nye tal fra Rigspolitiet viser, at 3 ud af 4 rockere og bandemedlemmer har siddet i fængsel. Der er rigtig, rigtig mange, der føler sig forulempet af de her rockergrupper, og derfor synes jeg, det kunne være fornuftigt, hvis man kunne finde noget lovgivning, som kunne være med til at kigge på det her. 72% af de knap 1800 bandemedlemmer eller sympatisører, som politiet har registreret, har ubetingede domme på sig. Fiskeribranchen i Danmark er presset, men det skal der nu laves om på. Minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Dan Jørgensen, har nemlig planer om at nedsætte en fiskearbejdsgruppe, der skal finde frem til, hvordan branchen tjener flere penge og skaber flere job. Arbejdsgruppen får navnet Task Force Fisk og skal bestå af forskellige parter fra fiskeribranchen. Vi har faktisk ret gode erfaringer med at nedsætte lignende taskforces, når det handler om kvæg og svin. Og så er det, jeg siger, okay, fiskeribranchen er også presset, så skulle branchen ikke selv komme med en ønskeliste til, hvad er det, vi som politikere kan gøre, hvad er det, de selv kan gøre bedre for at skabe bedre vilkår for erhvervet. Vejret her til eftermiddag mest tørt med nogen sol, men også lidt tåget eller skyet nogle steder. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved vestkysten op til frisk vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, tak for det, Henriette, og ikke mere om Task Force Fisk. Nu skal det handle om Task Force Bent Jensen. Historiker Bent Jensen har nemlig skrevet et værk om den kolde krig, og her bliver han interviewet af journalist Frederikke Ingemann om sin nye bog. Vi har her i studiet, eller jeg har her i studiet besøg af Bent Jensen, professor emeritus og chefforfatteren bag det nye værk om Danmark og den kolde krig, Ulve, Får og Vogter, der udkom i tirsdags. Vi har talt om den ydre militære trussel fra Sovjetunionen og Warszawapagten mod Danmark. Vi har talt om den indre trussel mod Danmark i form af spioner, agenter, meddelere. Og nu er turen så kommet til forsvaret af Danmark. For hvad gjorde Danmark reelt for at dæmme op for denne her ydre og indre trussel? Og Bent Jensen, hvor forsvarligt eller hvor forsvarbart var Danmark og dansk territorium under den kolde krig? Jamen det var bestemt forsvarbart. Altså det vil sige, at det kunne forsvares, men det blev ikke forsvaret særlig godt. Det danske forsvar var under hele den kolde krig i en miserabel tilstand. Og det skyldtes, at de danske politikere ikke bevilgede tilstrækkelige midler til at opstille et troværdigt forsvar. Der var også noget at genopbygge, kan man sige, ja, efter 2. verdenskrig. Det lå helt i ruin. Formentlig var der ikke den økonomiske formåen heller til at gøre. Der fik Danmark jo en formidabel våbenhjælp, først fra Storbritannien og derefter fra USA, gennem hele 50'erne og op, et stykke op i 60'erne. Og det er klart, der, man startede sådan set fra nul, kan man sige. Der fik man så i hvert fald i nogen grad op. Så det var den politiske vilje, der ikke var til stede? Det må man jo konkludere. Og man kan man spørge, hvad kunne Danmark have stillet op? Hvad ville det have hjulpet, at vi havde kunne forsvare os selv? Man kan altid forsvare sig i nogen grad. Nu skal vi så huske på, at Danmark var jo ikke alene over for Sovjetunionen eller Warszawapagten. Det er jo det, der er hele humlen i det, at Danmark var medlem af en alliance. Og det, der var meningen med at opstille et forsvar, det var selvfølgelig, at det skulle kunne kæmpe, hvis det kom dertil. Men den yderste mening, eller den inderste, det ved jeg ikke rigtig mene, det var jo, at det skulle virke som en afskrækkelse, så det ikke blev nødvendigt. Men for at et forsvar kan virke som en afskrækkelse, så er det nødvendigt, at det har en vis troværdighed over for en potentiel angriber. Ikke? Men netop troværdigheden lå jo så, vores beskyttelse, skal man sige, i at vi var med i NATO og solidaritet. Jo, det er rigtigt, skulle jo selv stille lidt op, ikke? Og det bliver jo så grælt. Amerikanerne fik dog Grønland. Ja, det var et meget stort aktiv, og det har formentlig været med til, de Danmarks allierede, ikke alene amerikanere, men de andre, de i nogen grad har set igennem fingre med det der meget, meget beskedne forsvar, der var hernede. Det blev jo så grælt i 80'erne, at de Danmarks hovedallierede, som skulle komme, og det vil sige, det er USA, det er England, og det er Vesttyskland, Forbundsrepublikken, som skulle komme Danmark til undsætning i tilfælde af en krise eller krig. De sagde, at det var meget, meget tvivlsomt, om de der forstærkninger ville komme, fordi det danske forsvar var end ikke i stand til at holde et par flyvepladser, hvor luftforstærkningerne skulle komme, eller havne. Vi vender tilbage til det, fordi nu er vi inde på netop også, du rører lidt ved fodnotepolitikkens konsekvenser. Jeg vil gerne vende et øjeblik med. Jeg vil gerne lige runde ikke-provokationspolitikken over for Sovjetunionen, ja, altså hvor man valgte at nogle gange gå på listefødder for ikke at påkalde sig Sovjetunionens vrede eller gøre sig mere upopulær end højst nødvendigt. Mener du, at denne her ikke-provokationspolitik var en rationel opdæmning mod det, du betegner som den militære ydre trussel fra Sovjetunionen? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener tværtimod, at man ved den der. Det var selvfølgelig en politik, der blev drevet i den bedste mening. Man mente, at man i nogen grad måske kunne formilde Sovjetunionen og de andre. Men i virkeligheden så gav Danmark derved, altså de her forskellige forbehold med kernevåben og stationering, permanent stationering, der gav man modstanderen nogle håndtag, som man hele tiden kunne tage fat i og spørge til og sige, ja, men det er ikke rigtigt, vi mener ikke, det er rigtigt, at I har i. Og man forsøgte at gøre de der ensidige danske tilsagn til gensidige bindende forpligtelser. Mm. Ja, noget, her der taler du om helt konkret i 1952 og 53 og 1957. Ja, de store forbehold. Ja, men derved vil du, så anerkender du ikke, kan vi sige, den linje, der gik op igennem de ledende regeringspartiers udenrigs- og sikkerhedspolitik, især hos Socialdemokraterne, som netop var troen på, at eller samtale, dialog, førte til afspænding på sigt, og dermed også til afvikling af den kolde krig. H.C. Hansen var ude og sige det igen og igen. Vi har Hamel-rapporten op i 1968, som for første gang, kan vi sige, gør NATO-politikken til den politik, som Danmark udenrigs- og sikkerhedspolitisk faktisk havde ført helt fra 45 af. Der er jo ingen modsætning mellem at have et ordentligt forsvar og så føre en dialog. Overhovedet ikke. Men ikke provokationspolitikken, det var jo netop et forsøg på dialog, på at imødekomme også, og ja, for at samtale. Efter min mening var det en forfejlet politik. Holland for eksempel havde jo ikke sådan nogle forbehold. Altså Holland gik der også ind for dialog. Belgien. De lå heller ikke, hvor vi lå. Og nej, men de var sørme. Altså jeg ved ikke, om det spillede nogen rolle, når det kom til stykket. Altså hvis det var blevet en kommet til krig der, så tror jeg, det var ligegyldigt, hvor man lå. Fodnotepolitikken, siger du i bogen, at den øgede truslen mod Danmark. Mm. Hvorfor? Fordi den skabte grundlæggende usikkerhed om, hvor Danmark stod i det her forhold, altså øst-vest-konflikten. Faktisk så sker der jo det, at det der fodnote flertal, de vedtager en række, det hedder dagsordner i det der sprog, ikke, som reelt undsager NATO's bærende forsvarsstrategi. Og man kan ikke både være medlem af en forpligtende alliance, og så samtidig undsige den der alliances bærende strategi. Og det er jo der, at spørgsmål om forstærkninger kommer ind, og så er vi virkelig inde ved noget meget, meget seriøst. Og det her, du siger simpelthen, at fodnotepolitikken gjorde, at Danmarks NATO-allierede sagde, at vi kan ikke, skråstreg, vil ikke forsvare Danmark i tilfælde af et sovjetisk angreb på. Ja, det er jo ikke noget, jeg siger, det er noget, de siger. Fint. Men det interessante er så her, at det sagde de NATO-allierede helt tilbage i 40'erne. Vi har jo amerikanske, britiske dokumenter, militære dokumenter, som entydigt siger, at englænderne ville og kunne gjort det heller ikke forsvare Danmark. Så reelt i den forskning, jeg har bedrevet frem til slutningen af 60'erne, der er konklusionen, at NATO-medlemskabets reelle værdi for Danmark kan reduceres og blev reduceret til alliancens præventive effekt. Ja. Så i virkeligheden, det kan du vel ikke benægte? Jamen det er rigtigt, det er jo velkendt det der. Det er velkendt, men så ændrer fodnoterne jo absolut intet. Jo, fordi det vi taler om her, det er den allerførste fase af medlemskabet af Atlantpakken. Det er før. Nej, jeg taler fra 49 er det jo så først, ikke? Ja, ja. Fra 49 og så faktisk helt frem til 68. Der er dokumenter i det østtyske endnu en gang fra 63, en Gerlach-rapport blandt andet, der viser, en vesttysk fra rapport, militærrapport, som entydigt også siger, at Danmark kunne ikke forsvares af NATO. Vi kan ikke forsvare. Men det, jeg taler om her, det er, at da NATO er blevet en udbygget forsvarsalliance, da Danmark har indgået bindende aftaler med en række af landets hovedallierede, da Danmark er integreret, det danske forsvar er integreret med det vesttyske forsvar i enhedskommandoen om forsvaret af Slesvig og Holsten og Jylland osv., hele det der, der undsiger Danmark selv det der integrerede samarbejde, som hvis mening var, at det skulle forstærke den afskrækkende effekt af medlemskabet. Og der kommer, som sagt, der tropper den ene, ikke alene den ene allierede repræsentant op efter den anden og siger til den danske regering, men også de aller tungeste typer i den danske udenrigstjeneste er dybt, dybt bekymrede herinde. Og det var for øvrigt også regeringen, en helt, helt anden måde, end den havde været tidligere. Hans Engel, der var forsvarsminister i 80'erne, han sagde, har faktisk sagt, jeg tror, han har glemt det, men han har faktisk sagt, at det her, det vil selvfølgelig få konsekvenser for Danmarks medlemskab af Atlantpakken, hvis Danmark ikke levede op til de der tilsagn, man havde givet. Men altså, det er jo hypotetisk endnu en gang, fordi nej, vi bliver ikke... Nej, det er sørme ikke hypotetisk. Hvis der kommer en repræsentant for den britiske regering og siger til den danske regering, vi vil ikke sende vores soldater ned i løvenskab, hvis ikke I selv er i stand til at modtage og sikre de der flyvepladser. Det er ikke hypotetisk. Men Ben Jensen, det sagde amerikanerne og englænderne allerede tilbage i 49, de gentager det i midten af 50'erne, og vi har vesttyske dokumenter fra 60'erne, der siger det samme. Hvordan kan du så fastholde, at fodnotepolitikken ændrede det forhold, at NATO kunne og ville forsvare fordi Danmark? Det kan du simpelthen se. Du har ikke studeret den her periode. Jeg sammenholder de to, jeg bruger dine konklusioner i forhold til mine. Jeg har studeret hele perioden, og jeg siger det, eller ikke undskyld, jeg bygger på et meget, meget, meget mere omfattende kildegrundlag, end du nogensinde har været i nærheden af. Så jeg har et meget, meget bedre grundlag for at udtale mig om de her ting, og jeg gentager, det er ikke min personlige mening. Men jeg bruger ikke... Der jeg har sker ikke brug, et dramatisk skred i de allieredes opfattelse af Danmark fra 70'erne og op i 80'erne. Men konklusionen, jeg fastholder, jeg har ikke brug for at i den her sammenhæng at se dit kildemateriale, for jeg går ud fra, at du så troværdig over for kilderne, så jeg rent faktisk bare kan bruge konklusionerne i din bog. Ja. Og det er dem, jeg anfægter. Dem sammenligner jeg med de arkiver, massevis, tusindvis af arkiver, som jeg selv har set, og kan bare konstatere, at i slutningen af 40'erne, i 50'erne, op til i 60'erne, der var NATO-medlemskabet for Danmarks eneste reelle betydning, det var den præventive effekt. Jamen, og de ville og ikke, ja, men de ville og kunne ikke forsvare Danmark. Det siger jamen, det er, de direkte. Ved du hvad, Frederikke, jeg bliver nødt til at sige, at du har jo ikke ville lægge den der afhandling frem. Det passer ikke. Den ligger her på mit bord, og du jamen, har altid været jeg, velkommen. Jeg har bedt om at få den, og det eneste, jeg har fået... Det passer ikke. Det, jo, det er det. Det gør det. Nej. Jeg har fået tre af fire sider. Det er korrekt. Det var i forbindelse med vores debat, men mit telefonnummer kan du finde og har kunnet finde i krak. Du ved jo formentlig, at jeg er interesseret i de her ting. Selvfølgelig, men det har stået dig frit for, at den står på hylden derhjemme. Du må meget gerne få et eksemplar. Den er på fransk. Jamen, jeg læser fransk uden problemer. Jamen, du skal være meget velkommen. Jeg sidder her med Ben Jensen, professor emeritus, og forfatteren, chefforfatteren til bogen Ulve, Får og Vogter, der udkom i tirsdags. Den handler, som I jo nok vil vide, om Danmark og den kolde krig. Vi har talt om ydre militær trussel mod Danmark, indre trussel, og så har vi talt om, hvad Danmark ligesom gjorde for at dæmme op for de her ting. Og, og i sidste runde, der sluttede vi af med en lille diskussion om, hvorvidt min PhD-afhandling fra Sorbonne om Bent Jensen havde fået den at se eller ej. Men i hvert fald, vi skylder måske også, den ligger her på bordet, er i to bind på cirka 1000 sider på fransk. Og det slår trods alt ikke dine 1500 sider nu. Men vi skal måske også lige fortælle lytterne, at inden programmet her, der måtte jeg, eller kom jeg i hvert fald trækkende med en kuffert til de her store bøger. Det er jo... Det er tungt at være forsker. Det er tungt at være forsker på mange måder, ja. Men dejligt nu at tale noget substans i det her. Vi skal nu tale om... Det, jeg kalder korstog, kildekritik og kampånd. Fordi man kan sige, og det kunne man måske også fornemme i vores sidste runde, ikke? Altså, det er et forskningsemne, som vitterligt sætter sinden i kog, også blandt vi historikere. Fordi selvom vi jo begge og alle har adgang til kilder, så er måden, vi bruger dem på og til hvad, som regel forskellige. Ben Jensen, du er af nogen her på det sidste igen blevet kaldt korsfarer. Hvordan har du det med egentlig som historiker og forsker at blive kaldt korsfarer? Ja, man vender sig jo til meget vrøvl her i livet, så det tager jeg ganske afslappet. Men i indledningen af din bog, der gør du helt indledningsvis meget ud af at fortælle, at du er barn af den kolde krig. Ja. Hvorfor er det så vigtigt for dig at understrege? Jeg bilder mig ind, at det giver en som forsker alligevel sådan en vis fornemmelse for den periode, man har beskrevet anderledes, end hvis det sådan er noget helt abstrakt, som det må være, hvis man for eksempel skriver om historiske begivenheder for 500 eller for 1000 år siden. Men det giver selvfølgelig også, den der subjektive farve, det lægger jeg ikke skjul på. Nej. Og betyder det så, at de her konklusioner i virkeligheden også er et personligt opgør i forhold til dine menings- eller modmeningsfælder under den kolde krig? Jeg vil ikke kalde det et personligt opgør, men et fagligt, en faglig diskussion. Det er jo, som du selv siger, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er meget forskellige opfattelser på det generelle plan, vel især om, hvad den kolde krig var, og hvad der var godt og skidt. Og det er et indlæg i den der faglige debat. Mm. Du beskriver også i indledningen, der skriver du om, hvilken type værk, bog, der er tale om. Du beskriver det som, jeg citerer, et faghistorisk værk, og så skriver du videre, som tager, i citat, stilling til kontroversielle emner. Mm. Ser du som historiker ingen modsætning mellem faglighed og stillingtagen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil faktisk sige det omvendt. Hvis man ikke tager stilling, det er jo ikke, så befinder man sig jo ikke på neutralt, eller hvad skal vi sige, det er objektivitetens grund. Hvis man ikke tager stilling til kontroversielle spørgsmål, det er jo også en form for stillingtagen, men det er en elendig form for stillingtagen. Men så skal jeg lige forstå, hvad mener du med at tage stilling? Der mener jeg for eksempel nogle af de her også meget politisk betændte spørgsmål, som for eksempel fodnotepolitikken. Der kommer man ikke udenom som historiker, men der er mange, mange andre, at det er da behageligst ikke at blive skældt ud. Og derfor kan man skrive, hvad skal vi sige, udglattende, harmoniserende, hvis man gerne vil det. Jeg synes, en historiker har pligt til at melde ud, også hvor man selv står, og hvordan man selv vurderer disse her ting. Og så må man så tage de tæsk, der kommer. Men hvorfor er det vores opgave som historiker at skælde ud? Er læserne ikke... Nej, ikke at skælde ud, men at få skælde ud, hvis man... Men du skælder vel også ud, ikke? Nej, jeg synes ikke, jeg skælder ud. Det er jo ikke noget, jeg personligt mener. Man skal hele tiden huske på, sådan arbejder historikere, sådan arbejder jeg i hvert fald. Man skal først have et ordentligt kildegrundlag, som man skal analysere og vurdere og anvende. Og så drager man nogle konklusioner. Det er ikke omvendt. Og der kommer man ikke udenom, når man drager nogle konklusioner, når man vurderer et eller andet, både konkret problem eller sådan en lang periode der kommer man selv i spil. Det kan ikke være anderledes. Vi er ikke maskiner. Men vi kan vel sagtens analysere på et kildemæssigt grundlag, uanset hvad vi personligt mener, om det er forkert eller... Selvfølgelig kan man det. Men det gør du ikke. Jo, det skal jeg garantere dig for, at jeg gør. Men du har sagt, at der er forskel. Du har også i de debatter, du har indgået i forbindelse med udgivelsen, sagt, at der er forskel på det, du netop konkluderer, og så bogens andre afsnit. Kan du uddybe det så? Jamen altså, der er jo et stort konkluderende afsnit på, jeg ved ikke, 30-40 sider. Ja, måske mere end 50. Ja. Og det er da tænkeligt, at jeg selv træder mere i karakterer, som det er blevet så moderne at sige, at træder selv mere frem der, det har jeg sådan set ikke tænkt på. Men jeg vil selvfølgelig fastholde, at det, der står i de andre kapitler, det er da ikke sådan noget, jeg selv har fundet på. Det er da i den grad kildebaseret, og det er ovenikøbet i ekstrem grad kildebaseret, sådan at der er lange, lange referater fra kilderne. Jeg skriver også om det i forår, så kan folk jo, hvis de er uenige i mine konklusioner, så kan de jo selv anden konklusion. Ja, det er helt enig, ja. Men og nu vi ligesom taler kilder, så bruger du et hammer- og segltegn i de tilfælde, hvor forskellige danske myndigheder, især Statsministeriet og Justitsministeriet, ikke har givet dig adgang til kilderne. Og PET, ja. Og hvorfor lige hammer og segl? Fordi det er for mig symbol på censur og undertrykkelse af oplysninger. Mm. Det er ikke, som nogen tror, en eller anden antydning af, at der skulle sidde nogle kommunister i de der overhovedet. Det er simpelthen et symbol på censur. Mm. Du tog til Moskva i 90'erne, efter Sovjetunionen var brudt sammen. Og der fik du fotokopier udleveret af utrolig mange... for ikke at sige måske alt materiale, der ligesom lå om Danmark og den kolde krig i de arkiver. Ikke alt. Men meget. Hvor meget fik du? Jamen, det er jo meget svært at vide, fordi det er med det sovjetiske udenrigsministerium, ligesom det er med politiets efterretningstjeneste. Man får ikke mulighed for at se registraturerne, i hvert fald ikke kun en meget lille del af dem. Og derfor ved man ikke, hvad man ikke har set. Nej, det er klart. Men hvor mange sider fik du? Jamen, det tør jeg ikke sige. Og de havde jo en meget, meget vekslende politik, fordi på et tidspunkt, der blev det simpelthen forbudt, eller der nægtede de at kopiere. I dag, på et andet, en lang, lang periode, der må man ikke have en computer med en. Der må man sidde og skrive i hånden. Men det var ikke tilfældet i starten. Du fik udleveret... Der fik vi en hel del kopier, men det var faktisk mest fra den ældre periode. Jeg var involveret i et udgivelsesprojekt sammen med nogle sovjetiske historikere om, at vi ville lave nogle dokumentbind, som skulle afspejle hele perioden fra 1917 op til 1965, tror jeg. Og der var de meget liberale til at begynde med i de tidlige perioder. Og hvad er det der, det værk? Det blev desværre ikke til noget, fordi de satte sig på bagbenene i Moskva, da det kom til stykket. Og i stedet, hvad brugte du så kilderne til? Ja, dem har jeg også. De indgår jo for eksempel i Bjørnen og Haren og i andre ting. I din tidligere bog, ja. Fordi jeg var nemlig også i midsarkiver og havde fået låning på rigtig mange arkiver. Og fik ikke adgang til så mange. Og der var jeg faktisk til møde med arkivledelsen, der fortalte mig, at dem kunne jeg kunne ikke få flere, fordi en tidligere dansk forsker havde misbrugt sin adgang til arkiverne ved at bruge dem. Hvad var det for en tidligere forsker? Det var dig. Aha. Og hvordan havde jeg misbrugt dem? Fordi du netop havde brugt dem til Bjørnen og Haren, og ikke til det dokumentaristiske projekt, kildeadgangen var ansøgt til. Forfærdelig forbrydelse. Men er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Du har lige sagt, at de blev brugt til Bjørnen og Haren, og ikke til det dokumentaristiske værk. Og der stod ingen steder i de tilladelser, jeg fik, og de kopier, jeg fik, at de ikke måtte bruges i en analyse. Vi ved da begge to, at når man søger om aktindsigt, så skal man specificere til hvilket projekt. Jeg fremhæver det her, fordi det er rigtig ærgerligt, fordi det har, ved jeg, haft betydning for blandt andet mig som forsker. Og så videre. Så derfor så vil jeg spørge dig, jeg har jo så set, jeg har set de mange ringbind, du har eller havde på Syddansk Universitet, der stod på dit kontor med de her sovjetiske kilder, som eftertiden, som vi jo ikke kan få adgang til, som jeg heller ikke kunne få adgang til, men som du har stående. Har du været inde på mit kontor? Jeg er da blevet vist rundt på Syddansk Universitet. Ikke i mit nærvær. Nej, men det... Jeg har snedet mig ind. Ja, i hvert fald så ved jeg, at der stod masser, der var måske 10 ringbind. Nej, der var ej. Det meste af det, der stod på det kontor der, det var fra danske arkiver. Nå. Jeg havde de der kopier hjemme. De kopier, som er, vi taler flere hundrede, hvis ikke flere tusind sider. Nej, vi gør det slet ikke. Nå, men så er det endnu hurtigere at læse. Vil du give mig adgang til alle de kilder? Ja, hvis jeg har ret til det. Hvorfor skulle du ikke have ret til det? Jamen, det er umuligt. Du er jo meget optaget af, hvad man må bruge kilderne til. Hvis der står i mine adgangsvilkår, at jeg ikke må vise dem til andre, så vil jeg da ikke gøre det. Men hvis jeg nu indhenter tilladelsen? Ja, selvfølgelig. Og hvis der står måske... Selvfølgelig, det er jo hele ideen med forskningen, det er jo, at den skal spredes. Fantastisk. Jamen, så er der jo... Må jeg så se dine kilder? Det må du i hvert fald. Du må i hvert fald også meget gerne læse de 1000 sider her på fransk. Afslutningsvis, ja, der er ikke noget problem med fransk. Afslutningsvis. Nej, det russiske skulle jeg også godt kunne magte. Lad os lige afslutte med en lille quiz. Der kommer et citat her. Den amerikanske ledelse ønsker ikke krig, men håber på at kunne opnå sin globale mål uden en militær konfrontation med Sovjetunionen. Kan du genkende citatet? Nej. Det lyder som et sovjetisk citat, hvor der står USA i stedet for. Men det... Og det er så lige omvendt. Mm. Det er nemlig et amerikansk citat, som kommer fra Richard Pipes, den amerikanske forsker. Ja. Og, en meget, meget dygtig nemlig forsker. Og så kan man sige, når vi nu er i tvivl om, hvorvidt det er den ene ledelse eller den anden ledelse, som ikke ønsker krig, men og håber at kunne opnå sine globale mål uden den her militære konfrontation med USA. Er den kolde krigs historiske sandhed så ikke bare, at begge sider i den kolde krig kæmpede om også verdens sjæle, men ingen af siderne ønskede reel konfrontation, angrebsplaner eller ej? Nu er Richard Pipes, han var historiker, det vil sige, han var forsker, han var ikke politiker, han repræsenterede ikke den amerikanske regering. Det er så hans mening, det er det første. Jo, selvfølgelig var det en global konflikt. Den drejede sig om sjæle, den drejede sig om ressourcer. Den drejer sig om ideologi. Den drejer sig, som jeg skriver et sted, den drejer sig simpelthen om, hvordan samfundene her på jorden, hvordan de skulle indrettes, om de skulle indrettes fortrinsvis efter sovjetisk, socialistisk, totalitært forbillede, eller man kan godt sige den amerikanske model, altså en pluralistisk, demokratisk model, baseret på privat ejendomsret. Det er fuldstændig rigtigt. Det blev ordene, vi når desværre ikke mere i dag. Tusind tak til dig, Bent Jensen, professor og forfatter til bogen Ulve, Får og Vogter. Mit navn er Frederik Ingemann, og jeg kan kun opfordre jer til at gå i gang med dette store værk. Og det her, det var Frederik Ingemann, der interviewede historiker Bent Jensen. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og om 5 minutter efter nyhederne, der vil jeg fortælle dig mere om østeuropæere, kinesere og afrikanere, der hver dag står op i Danmark og går på arbejde ulovligt. Nogle af dem får så lidt i løn, at de samler madpakker op fra skraldespandene, når de gør rent på danske kommuneskoler. Jeg har en hel håndfuld eksempler på, hvordan de lever, hvor lidt de tjener og hvor meget bagmændene tjener. Det her, det er faktisk et stigende problem. Ifølge politiet er der sket en fordobling af sager siden 2010. Som det er nu, hvis de her ulovlige arbejdstager går til myndighederne og slader, så risikerer de at blive smidt ud af landet. Og jeg vil godt spørge dig, om det er i orden. Du kan skrive mig en sms på 42 600 247. Skulle de have lov til at gå til myndighederne og slader uden at blive smidt ud? Send mig en sms 42 600 247. Mere om det her om 5 minutter.